Mediawijsheid. Sunday School zit. Jij bent van de Engelse anarchistische groep in Amsterdam. Ja. Toch? Wat doe jij hier eigenlijk? Ja. Things are happening in the Thank you. Anything else you want to... No, I think that's it. Yeah. Okay, thank you very much. Anarchistische groep van Amsterdam. Dat zijn buren van Waterpoel.